Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. 3, 2, 1. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 28 stycznia, minęła 9. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że dymisja szefa służby więziennej i sprawa więźniów, którzy mieli pracować za darmo przy budowie autostrady, nie mają ze sobą nic wspólnego. Prezydencki doradca w Trójce mówi tak o ewentualnym zaproszeniu dla prezydenta Rosji na uroczystości na Westerplatte. To jeszcze w tej chwili trudno przesądzić. Rzucanie palenia lepiej rozłożyć na etapy, twierdzą specjaliści. Ich zdaniem wtedy jest skuteczniejsze. Dymisja szefa służby więziennej, a sprawa opisana przez Newsweek, nie mają związku, zapewnia minister sprawiedliwości. Chodzi o zarzuty skierowania do budowy autostrady A2 więźniów, którzy pracowali dla jednej z firm za darmo. Cezary Grabarczyk podkreślał w radiowej jedynce, że generał Jacek Włodarski złożył dymisję z powodów osobistych. Motywował tę decyzję sprawami osobistymi. Ja postanowiłem przyjąć tę rezygnację i zgłoszę pani premier, bo to szef rządu podejmuje ostateczną decyzję, wniosek o odwołanie. Cezary Grabarczyk tłumaczył, że zgodnie z prawem więźniowie w ramach resocjalizacji mogą być skierowani do pracy poza zakładem karnym. Może to być także praca nieodpłatna. Służba więzienna prowadziła postępowanie wyjaśniające. Zostały wyciągnięte wnioski. Newsweek napisał, że Jacek Włodarski załatwił prywatnej firmie skierowanie więźniów do prac przy budowie autostrady. Miało to uratować firmę kolegi i generała przed wysokimi karami za niedotrzymanie terminów oddania trasy A2 i obwodnicy Żerardowa. Czy prezydent Rosji zostanie zaproszony na Westerplatte na uroczystości 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej? 8 maja Bronisław Komorowski chce tam zorganizować spotkanie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Szef administracji rosyjskiego prezydenta takim pomysłem jest zdziwiony i przestrzega przed próbami zafałszowania historii zmierzającymi do pomniejszenia roli Rosji w II wojnie światowej. Na razie jest zbyt wcześnie, by przesądzać, czy na liście gości znajdzie się Władimir Putin, mówił w Trójce prezydencki doradca do spraw międzynarodowych profesor Roman Kuźniar. Jest faza, powiedziałbym, ukryta, niejawna, a dopiero później, jak pewne rzeczy są dopięte, można wychodzić na zewnątrz. To normalne po to, żeby nie spalić pewnych poczynań. Zdaniem profesora Kuźniara, dobór uczestników tej uroczystości powinien odbywać się według klucza związanego z rocznicą, więc przedstawiciel Rosji jako kraju biorącego udział w II wojnie światowej powinien pojawić się 8 maja na Westerplatte. Uważam, że przedstawiciel Rosji mógłby czy powinien wziąć udział, to jest bezdyskusyjne. Zaproszenia wysłała już natomiast Rosja na obchody Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Na razie jednak obecności na tych obchodach nie potwierdził żaden z europejskich przywódców. Czy 9 maja będzie tam Bronisław Komorowski, to jak informował prezydencki doradca, będzie zależało od sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim. Około 200 ciągników może pojawić się przed południem na drogach krajowych numer 5 i 10 w okolicach Żnina koło Bydgoszczy, ostrzega szef komitetu protestacyjnego Tadeusz Mądry. Sytuacja na rynku trzody chlewnej obecnie jest bardzo zła. Ceny tuczników są bardzo niskie, poniżej opłacalności. W związku z tym organizujemy protest w Bożejewicach, aby zwrócić uwagę rządzących, zwłaszcza ministra rolnictwa. Minister zaprosił protestujących na rozmowy do Warszawy 30 stycznia. Na razie nie wiadomo, czy rolnicy przyjmą zaproszenie. Za pół godziny w Atenach pierwsze posiedzenie nowego rządu Grecji. Jego skład wczoraj ogłosił lider Syrizy, premier Alexis Tsipras. Ministrem finansów został Yannis Varoufakis, który krytykował warunki udzielenia pomocy finansowej Grecji. Jak twierdzą eksperci, to właśnie rozmowy z Brukselą będą kluczową kwestią, od której zacznie pracę nowa władza. Politykom nowego greckiego rządu bardzo spieszy się, by spełniać przedwyborcze obietnice. Już podobno jest 8 czy 10 projektów ustaw, które będą skierowane do parlamentu. Mówi wieloletni ambasador Polski w Grecji Grzegorz Dziemidowicz. Najpilniejszą sprawą jest renegocjacja warunków pomocy finansowej dla Grecji. Premier Alexis Tsipras mówił po wyborach, że Grecja zostawia za sobą okres zaciskania pasa i poniżeń. Jak zaznacza analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sebastian Płóciennik, nowy rząd będzie teraz renegował wszystko to, co robi. porobił stary. Jednak, jak dodaje ekspert, nowy minister finansów Yannis Varoufakis twierdzi, że Grecja nie powinna wychodzić ze strefy euro. Być może błędem było to, że przystąpiła do strefy euro, natomiast w tej chwili już jest za późno na wyjście z obszaru wspólnej waluty i byłoby to zbyt kosztowne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rzucanie palenia może być skuteczniejsze, jeśli odbywa się stopniowo. Metoda nagłego odstawiania papierosów wydaje się zbyt obciążająca dla mózgu, tak sugerują duńscy badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego. Duńscy badacze podkreślają, że papierosowy dym pobudza aktywność mózgu. Tuż po rzuceniu palenia ludzie mają zatem objawy podobne do demencji, bo w mózgu zmniejsza się pobór tlenu i krążenie krwi nawet o 17%. Wykazały to specjalne prześwietlenia. Na razie nie jest jasne, kiedy mózg byłego palacza wraca do normy, prawdopodobnie po kilku tygodniach lub kilku miesiącach. Wyniki badań wskazują jednak, że objawy nagłego odstawienia mogą być tak poważne, że lepiej jest rzucać palenie metodą małych kroków. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Dójki. Sport po dziewiątej, Adam Malecki. Piłkarze ręczni wkraczają do akcji. Zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata z Chorwacją. Nasz rywal z Bałkanów jest jedną z najlepszych drużyn globu, z którą nie wygraliśmy od czasów Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. To już 7 lat. Czeka nas zacięty mecz, mówi Bartosz Jurecki. Ciężko nam się gra z Chorwacją. Bardzo wymagający rywal. Ostatnio na mistrzostwach w Danii, jeszcze z Europy też był mecz bardzo wyrównany. W końcówce uciekli nam na 2-3 bramki, więc już byliśmy blisko. No mam nadzieję, że przełamiemy te lody i my wyjdziemy z tego meczu zwycięsko, bo chcemy iść dalej. A na tych mistrzostwach Chorwacja może nie gra jeszcze najlepszego handbala, ale jakby nie było, mają znakomitych zawodników w drużynie i zawsze mogą odpalić. Mecz Polska-Chorwacja, którego stawką jest awans do półfinału, rozpocznie się o godzinie 16:30. Jeśli nasi zagrają z taką skutecznością jak siatkarze w Lidze Mistrzów, to wynik możemy być spokojni. Komplet polskich drużyn awansował do fazy play-off. Z pierwszego miejsca w grupie wychodzą Skra Bełchatów i Asseco Resowie Rzeszów, Jastrzębski Węgiel z drugiego. Cała trójka wygrała zgodnie do zera. Skra pokonała czeskie Budziejowice, Resowia Budwańsku Rivierę Budwa, a Jastrzębski Węgiel Teruel z Hiszpanii. Stawka rośnie także w tenisowym Australian Open. Do półfinału awansował broniący tytułu Stan Wawrinka. Szwajcar wygrał z Japończykiem Keim Nishikorim 6-3, 6-4 i 7-6. W najlepszej czwórce są także Andy Murray i Tomasz Berdych, a w turnieju pań Jekaterina Makarowa, Maria Szarapowa, Madison Keys oraz Serena Williams. Dla Amerykanki to szósty półfinał w Australii. W Stanach Zjednoczonych kibicują Serena Williams, śledzą też poczynania w koszykarskiej lidze NBA. Tam grał Marcin Gortat. Zdobył 11 punktów, miał 7 zbiórek, a Washington Wizards wygrali 98-92 z Los Angeles Lakers. I jeszcze na koniec raport z bojerowych mistrzostw świata. Trwa dominacja Polaków na jeziorze Ontario w Kanadzie. Po dwóch dniach rywalizacji prowadzi zdobywca 8 złotych medali Karol Jabłoński, drugi jest Michał Burczyński, a trzeci Tomasz Zakrzewski. Naszych bojerowych mistrzów gościliśmy w niedzielę w trzeciej stronie medalu, a oni jadą po mistrzowsku. W pogodzie bez niespodzianek to będzie pochmurna środa, będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Jedynie po południu, na południu kraju możliwe rozpogodzenie. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. 0 stopni, najchłodniej w Suwałkach. W większości miast, miasteczek i wsi 1 stopień, tylko w Trójmieście i Koszalinie 2, w Szczecinie i Poznaniu 3 i najcieplej dzisiaj 4 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi.

To Vanessa Paradis, płyty z miłosnymi piosenkami, a nasza dzisiejsza piosenka dnia w Trójce to zapowiedź drugiego albumu formacji Django Django. Piosenka nosi tytuł First Light. Complacency's known our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall. Jeszcze nie wiadomo, kiedy ta druga płyta formacji Django Django się ukaże. Na razie mamy tę piosenkę First Light. To nasza piosenka dnia dzisiaj w środę w Trójce. A w do południa dzisiaj w środę wszystko wskazuje na to, że tuż przed 12 ogłosimy wyjątkowo w do południa pilnie strzeżone nazwisko albo nazwę zespołu kolejnej gwiazdy openera. Udało nam się na razie jedynie wydusić od organizatorów informację, że to artysta bądź zespół przez słuchaczy Trójki bardzo lubiany. Wszystko wyjaśni się przed 12, a po 10 w do południa będzie mowa o wskrzeszanych serialach i nieśmiertelnych artystach. I niech to na razie pozostanie właśnie tak tajemnicze.

Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej i Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, mamy przed sobą najnowszy monitor rynku pracy firmy Randstad i bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie 49% badanych Polaków uważa, że sytuacja ekonomiczna w tym roku ulegnie dużej poprawie, a 51%, czyli prawie tyle samo, uważa, że ulegnie pogorszeniu. Ale najważniejsze, panie Wiktorze, i ponieważ mamy dzisiaj taki bury dzień, jest to, że o 11 punktów procentowych wzrosła liczba tych optymistów. I to jest, i może tego się trzymajmy, nie trzymajmy się jeszcze przy okazji tej pogody tych, którzy są pesymistami. No, wynika to z dość obiektywnych też wskaźników. Przypomnijmy, wczoraj GUS potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy. Bezrobocie na koniec grudnia 11,5%. To jest zaledwie wzrost o 0,1 punkta procentowego i to jest o 2 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. Przypomnę, tydzień temu gościłem wiceministra pracy, pana Jacka Męcinę, który powiedział, że pod koniec roku to stopa bezrobocia spadnie poniżej 10%. Tak, czyli będzie jednocyfrowe to bezrobocie i mówi o tym coraz więcej ekonomistów. A przypomnijmy, dlaczego to takie ważne, ponieważ po 89 roku właściwie mieliśmy tylko dwa kilkumiesięczne okresy, kiedy bezrobocie rejestrowane, czyli to w urzędów pracy, było jednocyfrowe. To był 98 i 2008 rok, okres maj-czerwiec. Maj-czerwiec, maj-lipiec. No i dalej, nie wynika ten spadek bezrobocia wyłącznie z tego, że wchodzi coraz mniej osób na rynek pracy, choć też, i że ludzie emigrują, choć też, ale wynika, co dowodzą badania aktywności ekonomicznej ludności GUS-owskich, również z tego, że firmy tworzą miejsca pracy. Przypomnijmy, w trzecim kwartale ubiegłego roku pracowało najwięcej Polaków, 16,1 miliona po 89 roku. Również badania NBP dowodzą tego, że firmy mniej boją się już ryzyk, które są związane z niepewną sytuacją na rynkach międzynarodowych i w związku z tym są bardziej skłonne do zatrudniania. Stąd pewnie ta grupa optymistów rośnie, ale oczywiście no, pamiętajmy o tym, że nasze strukturalne problemy na rynku pracy istnieją, czyli wciąż za mało Polaków pracuje, wskaźnik zatrudnienia jest niski. Stąd ten pesymizm. No wciąż mamy to bezrobocie. Wciąż mamy to bezrobocie dwucyfrowe. Wciąż borykamy się z bardzo niskimi pensjami, z wysokimi narzutami, które są na pracę nakładane. Także bądźmy optymistami, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest jeszcze raj. Panie Bartoszu, dawno nie mówiliśmy o naszych problemach demograficznych i teraz dobra wiadomość, mianowicie rodzi się u nas więcej dzieci. W ubiegłym roku 379 300 małych istot przyszło na świat, 5 tysięcy więcej aniżeli rok wcześniej. To no, pana szczególnie będzie cieszyło, prawda? Tak, znaczy ja zajmuję się demografią dość często. I to szczególnie dobra jest wiadomość ze względu na to, co jeszcze 1 października ubiegłego roku prognozował w tak zwanej prognozie demograficznej na lata 2014-50 Główny Urząd Statystyczny. Otóż wtedy spodziewał się, że miniony rok będzie najgorszy po wojnie, jeżeli chodzi o tak zwany przyrost naturalny, czyli spodziewał się, że blisko 25 tysięcy Polaków więcej umrze niż się urodzi. Okazuje się, że z danych, które podał wczoraj GUS, tak się nie stało. No i w tym są dwie wiadomości. Jedna z tych danych GUS-owskich. Jedna bardzo zła, druga bardzo dobra. Pierwsza zła to jest taka, że to jest wciąż wskaźnik dzietności oscylujący wokół 1,3. Czyli ta lekka poprawa nie każe nam, czy nie pozwala nam na to, żebyśmy powiedzieli, że już jesteśmy tutaj, pokonaliśmy demograficzne pandemonium. Ale druga, i to jest dobra informacja, wystarczył choćby niewielki ukłon w stronę rodzin. Mam na myśli między innymi właśnie ten dłuższy urlop rodzicielski. Bardzo dobre rozwiązanie wprowadzone przez rząd w 2000, 2013 roku. O co między innymi pan się upominał. Tak, czy upowszechnienie opieki przedszkolnej, żeby Polacy chcieli mieć, czy decydowali się częściej na potomstwo. Pamiętajmy, że nie ma nic cenniejszego niż ludzie, że wydatek na politykę rodzinną to jest inwestycja, a nie stracony, nie stracony pieniądz, i zabiegajmy o to, żeby politycy w ten sposób rozumowali. Zobaczymy, jak za rok będzie. Tak jest. 28 stycznia to Dzień Ochrony Danych Osobowych, obchodzony już po raz 9. I o tym na przykład mało wiemy, że filmowanie sąsiadów przy monitorowaniu własnej posesji jest naruszeniem przepisów o ochronie danych. Tak, i wypowiadał się na ten... Nie mamy tej świadomości zupełnie. Wypowiadał się na ten temat bodajże któryś z europejskich trybunałów. Ale panie Wiktorze, tych rzeczy, które są związane z ochroną naszych danych osobowych, które są wyzwaniami, które należy jest rozwiązywać, multum. Jest multum. No wystarczy, nie wiem, dotknąć sprawy na przykład obecności pracowników w pracy. Jak można to kontrolować? O, nie wiem, obecności, kwestii związanej z monitorowaniem na przykład komputerów, kwestii związanej z ochroną w sieci. No po prostu całe mnóstwo jest rzeczy, które są z ochroną naszych danych osobowych do rozwiązania. Tutaj istnieje taki konflikt wartości, bo z jednej strony chcemy być, no chcemy zachowywać naszą prywatność, a z drugiej strony narastająca elektronizacja naszego życia powoduje, że z tymi danymi jest coraz trudniej. I stąd, no ja wiem, że pan, panie Wiktorze, nie lubi w tej audycji polityki, ale musimy się do tego odnieść. Musimy się do tego odnieść. Zamieszanie wokół właśnie nowego szefa GIODO, gdzie właściwie jest pełniący obowiązki. Był już nominat, podobno bardzo dobry. Teraz jest wycofywany. Nie wiadomo, kto przyjdzie. No jest, jakby to panie Wiktorze eufemistycznie powiedzieć, dość rozczarowujące. No, zobaczymy, jak będzie. Może skończy się dobrze. Tak, może. No tak, operatorzy telefonii komórkowej zamykają tradycyjne salony, przerzucając handel do internetu. Zamknięto w ciągu 4 lat 640 sklepów. No, panie Wiktorze, jak ja spoglądam na swoich kilkunastoletnich synów, którzy operują w internecie, no to nie ma się co dziwić, że jeżeli mamy tak, że coraz więcej tych roczników młodych wchodzi na rynek, że to się wszystko przenosi do sieci. Druga strona tego medalu jest taka, że firmy w ten sposób, no, oszczędzają po prostu. To tak? Na pewno. Znaczy, przerzucają na nas. Mniejsze zatrudnienie. Przerzucają na nas jako konsumentów więcej obowiązków. No, nie przychodzimy do salonu, nie radzimy się jakiejś pani, a który telefon, a jaka oferta, tylko sami to dokonujemy tych wyborów. No i trzeba mieć nadzieję, i to tak samo się stało z bankowością elektroniczną, trzeba mieć nadzieję, że w związku z tym, że te firmy na tym oszczędzają, no to też będą obniżać ceny. Właśnie o bankowości elektronicznej chciałem powiedzieć, bo tak nie do końca tak się stało, bo owszem, zamykano te punkty, salony banków. A i teraz wracają. I ludziom brakowało tego bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem bankowym i wracają te punkty. No może po prostu w tym trendzie takim spadkowym akurat bankowcy przesadzili, ale no nie możemy się spodziewać, że tu będą wysyp nowych czy salonów telefonii, czy fizycznych oddziałów banku. To na pewno. Okazuje się, że w prywatnych, ja to wiem stosunkowo od dawna, w prywatnych przychodniach też już trzeba nieraz bardzo długo czekać na poradę medyczną. I pewien pacjent zamieścił, panie Bartoszu, ogłoszenie, oferując 100 zł osobie, która zapisze go na rezonans magnetyczny w bardzo krótkim terminie realizacji. No cóż, panie Wiktorze, w PRL-u były też takie stacze. Tak, płaciło się ludzie, którzy stali w kolejkach zamiast pana. Pieniądze za to pobierali. Chciałoby się tu krotochwilnie skomentować, ale no to jest naprawdę olbrzymi problem, przed jakim stoi Polska. Kwestia wydolności systemu ochrony zdrowia. Jeszcze z perspektywy, wracając do demografii, starzejącego się społeczeństwa, będzie jednym z pilnych, palących problemów. No i tutaj trzeba naprawdę poważnie zastanowić się nad zmianami zarówno systemowymi, czyli żeby te pieniądze się nie marnotrawiły, jak i zmianami takimi, które będą jednak

zadedykowany córce artysty Frances Bean Cobain. Film Kurt Cobain, Montage of Heck, zadebiutował na festiwalu filmowym w Sundance. Jeszcze nie wiadomo, kiedy ewentualnie będzie go można zobaczyć w Polsce. Wiadomo, że w kwietniu odbędzie się premiera telewizyjna w jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych, ale warto tego filmu na pewno poszukać, bo podobno nie tylko prywatna historia życia Kurta Cobaina, ale także rzadkie wersje największych przebojów Nirwany. 10 minut pozostało do 10. Z dala od trójki. Jan Niebudek. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w wiosce, w której wszyscy się znają. Codziennie mówimy dzień dobry, nawet tym, za którymi nie przepadamy i którzy wywołują w nas złość. A teraz przenieśmy się do nieco większej wioski, internetu. Tu możemy uniknąć takich nieprzyjemności, a właściwie może to za nas zrobić specjalna aplikacja. Przed nami zatem kolejna opowieść z cyklu Witamy w XXI wieku. Owa aplikacja nosi wdzięczną nazwę People Keeper, co w wolnym tłumaczeniu oznacza coś, na przykład urządzenie, które pomaga trzymać się nam z dala od ludzi albo utrzymać ludzi z dala od siebie. Ludzi oczywiście tych konkretnych, których nie lubimy, którzy działają nam na nerwy. Aplikacja ma więc optymalizować nasze życie społeczne. People made me angry is the most thing that stood out the most, I think. Like, oh, maybe I shouldn't hang out with Mark. Najczęściej wychodziło mi, że ludzie mnie denerwują. Może nie powinnam się zadawać z Markiem? Tak mówi jedna ze studentek, która testowała aplikację People Keeper, czego ofiarą mogą teraz paść jej relacje z kolegą o imieniu Mark. Zasada działania jest prosta. People Keeper uses GPS and a heart rate monitor to figure out when you're coming and going from meeting people and how they make you feel. People Keeper to aplikacja korzystająca z danych GPS oraz rytmu serca, na podstawie czego bada, jak działają na nas ludzie, mówi współtwórczyni tego wynalazku Lorraine McCarthy. Na urządzenie mobilne instalujemy aplikację, na nadgarstek zakładamy zsynchronizowaną z nią opaskę mierzącą rytm bicia serca, a ta oceni reakcję naszego organizmu na napotkanych ludzi i na przykład usunie ich z listy znajomych na Facebooku, jeśli uzna, że ktoś nas denerwuje. Jak mówią twórcy, jednym z celów przyświecających aplikacji miało być ograniczenie życia towarzyskiego z portali społecznościowych, a więc swoisty przesiew. Tę osobę lubimy, więc warto mieć z nią kontakt w prawdziwym życiu, tej nie. Po co więc udawanie, że jest naszym przyjacielem? Pracując nad People Keeperem, mieliśmy poczucie, że może być to odbierane jako zapowiedź mrocznej przyszłości, coś, co zniszczy naszą prywatność. Ale można też spojrzeć na to optymistycznie, przez pryzmat możliwości, jakie stwarza. Co dobrego może z tego wyniknąć? A skoro, jak sugeruje Kyle MacDonald, aplikacja rzeczywiście może spełniać swoją rolę, czyli weryfikować naszą listę znajomych z portalu społecznościowego, zostawić tych, których lubi nasza głowa i ciało, to może taki scenariusz rodem z powieści Philipa K. Dicka nie jest wcale straszny. A Kyle MacDonald i Lorraine McCarthy, sami nazywają się artystami, celowo realizują takie dość, przyznać trzeba, kontrowersyjne pomysły, żeby wywołać debatę. Inna aplikacja ich autorstwa w trakcie rozmów audio-wideo prowadzonych w sieci pozwala ocenić nastawienie rozmówcy, wydźwięk jego słów, nastrój, stopień skupienia na sobie itd. I potrafi na przykład wyświetlić komunikat, bądź bardziej asertywny, kiedy uzna, że to nasz rozmówca za bardzo dominuje, może też wyłączyć jednej ze stron głos, jeśli uzna, że mówi za dużo. Jan Niebudek opowiadał o aplikacjach na telefony komórkowe.